नच ब्राह्मणादि शरीर से सर्वान्न तो दर्शन ये विधीयते किंतु प्राण मात्र से इसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं जो कल विचार हो चुका था। ब्राह्मण आदि जो उपाधियां हैं इन शरीरों के द्वारा सर्वान्न भक्षण का विधि हो नहीं सकता, बल्कि सर्वान्न दर्शनम यह न विधीयते, उनका न सर्वान्न तो दर्शन हो सकता है न भक्षण हो सकता है, किंतु प्राण मात्र से सर्वान्न दर्शन यह विधीयते है। किंतु प्राण मात्र के अंदर विशिष्ट से प्राण सर्वान्न दर्शन मात्र विधीयते, यदि कोई पूर्व पक्ष कहे विशिष्ट प्राण को भी ले लो प्राण शरीर आदि से विशिष्ट प्राण में भी सर्वानत्व भक्षण का दृष्टि करो दर्शन करो, वो पक्ष का भी खंडन करते हैं। विशिष्ट प्राण में भी सर्वान्न भक्षण तो नहीं है, तो ब्राह्मण आदि शरीर से जो विशिष्ट प्राण है सोपाधिक जो प्राण है यह सोपाधिक प्राण में भी सर्वान्न भक्षण का सामर्थ्य नहीं, अतएव इनमें सर्वान्न दर्शन की करना ही नहीं है, किंतु प्राण मात्र से तात्पर्य उसका यथाच सामान्य ने सर्वान्न से प्राण से किंचित अन्य जातम कसिचित जीवन है तो ये सामान्य न सर्वान्य से प्राण से किंचित, क्योंकि जो सामान्य रूपेण ले लोगे तो सर्वान्य से प्राण सर्वान्न भक्षक जो प्राण है वह घट जाएगा, इसलिए किंचित अन्य जातम कसिचित जीवन है तो कोई अन्य किसी का जीवन का कारण बनता है, हरेक कण प्रत्येक के जीवन कारण नहीं बन सकता, जैसे विष यथा विषम विषजस्य क्रीमे है तदेव अन्यस्य प्राणान्नम अपि सत् दृष्टमेव दोषम उत्पादयति मरणादि लक्षण। कहते देखिए जहर है तो जहर में ही पैदा हुआ जो कीड़े हैं वो तो जहर को खाकर जी रहे हैं, इसलिए जो विषज कीट है तद शरीरोपाधिक प्राण के प्रति विष भले अन्न हो गया, लेकिन उसी विष को रूपी अन्न को ब्राह्मण शरीरोपाधिक ब्राह्मण ने यदि खा लिया तो उसे दोष उत्पन्न होता हुआ देख रहा है। यद्यपि ब्राह्मण शरीर आवच्छन प्राण ही तो खाया, विष कीट आवच्छन शरीर विशिष्ट प्राण ने यदि खाया उसे कुछ नहीं बिगड़ा और बढ़िया तगड़ा हो गया वो, तो वो उसका अन्न था, और इस एक शरीर आवचन प्राण उस विषय को खाएगा इसके लिए वो अन्न नहीं है, दोषाय भवति। अतएव विशिष्ट प्राण में भी सर्वान्नत्व भक्षण का दर्शन नहीं करनी चाहिए। यदा विषम विषजस्य क्रिमे है विषजन्य कृमि के प्रति विष भले अन्न हो जाता है लेकिन तदेव अन्यस्य प्राण प्राणान्नम अपि उसी अन्य के प्राण का अन्न होने के बावजूद भी दृष्टमेव दोषम उत्पादयति, ऐसा होते भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है मरणादि लक्षण दोष उत्पादयति, दृष्टमेव मरणादि लक्षण रूपा दोष उत्पन्न करता हुआ देखा गया है। तथा सर्वान्नस्य अपि प्राणस्य प्रतिषिद्धान्न भक्षणे ब्राह्मणत्व देह संबंधी संबंधात दोषेव स्यात्, इसीलिए सर्वान्न भक्षण करने वाला भले प्राण है, प्राण तो अपने आप में सर्व सामान्य जो प्राण है वो भले सर्वान्न भक्षक है लेकिन प्रतिषिद्धान्न भक्षण करने पर इस ब्राह्मण आदि शरीर से विशिष्ट जो प्राण होता है इसको दोष जरूर लगेगा। इसे वायु पवित्र आकाश पवित्र कोई संशय नहीं, लेकिन कोई लहसुन का डिब्बा इसको खाली करके सूंघ के देखो दुर्गंध आ जाता कि नहीं आता, क्यों आया? तद देशावच्छिन्न जो वायु तद देशावच्छिन्न जो आकाश उस उपाधि के कारण से दूषित हो गया, भले अपने आप में आकाश पवित्र है वायु पवित्र से कोई संशय नहीं है लेकिन उपाधि वशात दोषवत हो गया। तद प्राण अपने आप में स्वतंत्र रूपेण निरुपाधिक स्वरूपेण जो प्राण है सर्वव्यापक प्राण वह सर्वान्न भक्षण भय हो जाए, सकलोपाधियों में व्याप्त होकर के प्राण भले सर्वान्न भक्षक हो जाता है लेकिन एक उपाधि विशिष्ट जब हो जाता है तो वो दोषवान हो जाता है। निषिद्धान्न का भक्षण करने लग जाए तो अप्रसन्न भक्षण करेगा तो कोई आपत्ति नहीं, इसे कहते हैं प्रतिषिद्धान्न भक्षण ब्राह्मणत्व देह संबंधा। देखो ब्राह्मणत्वादि देखे उपाधियां इनके संबंध के कारण से दोष एव दोष अवश्य उत्पन्न होगा। तथा मिथ्या ज्ञानम एव अभक्ष भक्षण दोषाभाव ज्ञानम, इसी जो पूर्व पक्ष ने कहा था अवक्ष का भक्षण करने पर कोई दोष नहीं होता, वेदार्थ सर्वान्न को प्राण को उपासक जो सर्वान्न भक्षक प्राण है ऐसी प्राण में सर्वान्न भक्ष तत्व का दृष्टि करने वाले को कोई दोष नहीं लगता, ऐसे कहने वाले का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, वो भ्रांति है उसको, है ना। तस्मात अभक्ष भक्षण दोषाभाव ज्ञानम मिथ्या ज्ञानमेव, अभक्ष का भक्षण करने पर दोष का भाव होता है ऐसा किसी का जो ज्ञान हो रहे इन वाक्यों से उनका वह ज्ञान भ्रांति ही है। आपो वासी प्रासंगिक वापस लौटते हैं मंत्र में, आपो वासी प्रासंगिक विचार सर्वान भक्षण का विभिन्न विकल्पों को उत्थापन करके खंडन कर दिया और वापस लौट रहे हैं मंत्र में आपो वासी आपो भक्षमाणा वासस्थानीय तव इति, जो सभी के द्वारा भोजन पूर्वोत्तर काल में भक्षमाण जो जल है वही आप प्राण भगवान का वासस्थानीय समझो, कपड़े के समान है समझें। अत्र च प्राणस्य आपोवासी इत्येतत् दर्शनम् इति, यहां भी प्राण का ये जो जो वास है कौन जल, यह जो जल लिया जाता है आगे पीछे वो प्राण का कपड़ा है, ये जो कहा जा रहा है दर्शन है, वास में कपड़ा नहीं हो सकता। न तो वास कार्य आपो अनुवियोक्तुं शक्यः, कि वास का जो कार्य कपड़े का जो कार्य है वो जल निभा सकता है क्या? कपड़े का कार्य ढकना है, ठंडी से बचाना है इत्यादि कार्य, वो कार्य जल से संपन्न हो नहीं सकता, अतएव दृष्टि करने का ही यहाँ मतलब है। तस्मात यथा प्राप्ते अभक्षणे दर्शन मात्र कर्तव्य, जो प्राप्त है स्मृत्यंतर से श्रुत्यंतरों से और स्मृत्यंतरों से जो आचमन करने का प्राप्त हो चुका है विधि अन्यत्र है, अन्यत्र विहित आचमनात्मक जल भक्षण में यह उपनिषद क्या कर रहा है, केवल दृष्टि डालने बोल रहा है, उसे वास दर्शन करो, वास का दृष्टि करो, वास त्वेन उसको उपासना करना है। न हवा इत्यादि वाक्य अस्य सर्वम प्राणस्य अन्नम इत्येवम विदो, अस्य प्राणस्य सर्वम अन्नम, इस प्राण का सब कुछ अन्न होता है, इस प्रकार का जो वेत्ता इत्येवम विदो अनन्नम अनदनीयम जगदम भुक्तम न भवतिह, वह अनन्न यदि मानव प्रतिषिध अन्न खा भी जाता है तो भी वो वास्तव में अनन्न को नहीं खाया, अनदनीय को नहीं खाया ऐसा माना जाएगा, स्तुति है। पहले बोल चुके इस वाक्य का तात्पर्य स्तुति है, ऐसा ही प्रतिषिध अन्न खाने के बाद दोष होता है बात स्थापित कर चुके अभी अभी शास्त्रार्थ करके, इसलिए यह प्रतिषिध अन्न को खाने पर भी उसको दोष लगता नहीं, वह अनदनीय को नहीं खाया अनन्न को नहीं खाया ऐसा जो कहा जा रही है स्तुति मात्र है प्राणवेत्ता का। यद्यपि अनेन अनदनीयम भुक्तम, यद्यपि इस प्राणोपासक के द्वारा अनदनीय उन्हें प्रतिषिद्ध अन्न को खा लिया गया है तो भी अदनीय में वो भुक्तम सा, फिर भी वास्तव में वह निषिद्ध भक्षण भी विहित भक्षण के समान ही है, क्यों? क्योंकि न तो तत्कृत दोषे न लिप्यते, क्योंकि तत्कृत दोष के द्वारा उसका लिप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि वह सामान्य प्राण रूप है। इत्येतत् विद्या स्तुति वोचामा, यह जो बात कही जा रही है विद्या का स्तुति है, यह बात हम पूर्व में कह चुके हैं, क्योंकि असंभव है ना प्रतिषिद्ध अन्न भक्षण करना तो संभव है लेकिन सर्वान्न भक्षण करना असंभव है, अतएव प्रतिषिद्ध अन्न भक्षण सार्थक हो गया, दोष आया भवती सत सिद्ध हो जाता है, इसलिए विधि निषेध जो अन्न भक्षण में किया वो उचित इसलिए बना क्योंकि विशिष्ट उपाधि वाला जो प्राणी है वह कभी सर्वान्न भक्षण नहीं कर सकता, और प्राणी स्वयं प्राण स्वरूप में स्थित होकर के भक्षण करें वो भी नहीं हो सकता क्योंकि प्राणी प्राण स्वरूप में स्थित होकर के एक उपाधि में रहकर सर्वान्न भक्षण कर नहीं सकता, ये अंतिम पक्ष में आया था ना, प्राणी जो भी है वो यदि भले ही कह दो मैं प्राण भावापन्न हो जाऊंगा और सब कुछ खा लूंगा, अरे तुम प्राण भावपन भले ही हो जाओ इन उपाधि त्याग कर सर्वोपाधि वाला हो जाओगे क्या, जब तक आप प्राण भाव अपन हो करके एक उपाधि से संबंधित रहेंगे, प्राण शरीर से उपाधि संबंधित होंगे, तब तक प्रसाद भक्षण से दोष होता ही है। यदि प्राण भाव अपन हो करके सर्वोपाधि संबंधी आप रह गए हो और आप किसी एक उपाधि से कोई मतलब नहीं रह गया, तब तो सर्वान भक्षक आप हो सकते हैं। उसके तब हो सकता ना जब आप उपाधि से परे हो जाए, उपाधि से हट जाए। सर वो तभी है अर्थात मृत्यु के अनंतर काल में इस उपासना के कारण से जो प्राण भाव को प्राप्त कर जाता है वह तो सर्वव्यापक प्राण बन जाता है। सगल उपाधि में वही है तो वो सर्वान भक्षक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस स्थिति में दोष नहीं होगा। अतः उस स्थिति को ध्यान रखते हुए तो तृतीय कहा गया तथा च अनन्नम प्रतिगृहितम यदि प्रतिग्राह्यम अनन्नम प्रतिगृहितम न भवति, ऐसा है ना मंत्र को उसको उठा रहे ना अनन्नम प्रतिगृहितम, उसकी व्याख्या यद्यपि अप्रतिग्राह्यम हस्त्यादि प्रतिगृहितम, हाथी का दान लेना, घोड़े का दान लेना, ये सब दोष माना गया है। ऐसे चीजों को जो उसने उसके प्राणात्मा ने ग्रहण कर लिया, कोई जीव ने ग्रहण कर लिया, सब तदपि अन्नमेव प्रतिग्राह्यम, वह भी वास्तव में वो अन्न का ही प्रतिग्रहण किया, अनन्य का प्रतिग्रहण नहीं किया। क्यों? तत्रापि प्रतिग्राह्य प्रतिग्रह दोषेन न लिप्यते, ऐसा काम करने पर भी अप्रतिग्राही का प्रतिग्रहण करने से जो होने वाला दोष वह दोष समित नहीं होता। स्तुत्यर्थमेव, यह स्तुत्यर्थ ही है, समझे? अच्छा, यह एवं अनस्य प्राणस्य अन्नम वेद, किसकी स्तुति कर रहे हैं? उस उपासक का जो इस अन्न के प्राण के अन्न के बारे में जानता है, अर्थात प्राण को सर्वान्न भक्षकत्वेन प्राण में दृष्टि करता हुआ उपासना करने वाला, फलन तो प्राणात्म भाव ही आगे ना, एक अर्थ उपासना फल गया है मरणोत्तर काल में सर्वव्यापक प्राण भाव की प्राप्ति। न तो ये तत् फल अभिप्रायण किंतरी स्तुति अभिप्रायण, इसीलिए ये जो वाक्य भी आपने पढ़ा कौन न वास्य इत्यादि जो अनन्नम भक्षितम न सियात अग्रहितम प्रतिगृहितम सियात, ये जो कहा गया था वो जो मंत्र है वो फलाभिप्राय से नहीं है। फलाभिप्रायण दीर्घ बना उसको, न फलाभिप्रायण फलभिप्रायण हो गया। ये जो वचन है वाक्य है स्तुति वाक्य होने के नाते फलाभिप्राय से कथन किया वाक्य नहीं है, किंतरी फिर क्या है वो स्तुति अभिप्राय नहीं थी, स्तुति के अभिप्राय से कहा गया है। ननु ये तदेव फलम कस्मात् अभवत्, स्तुति पर क्यों मानोगे, इसी को फल मान लो। प्राणोपासक को जो छूट मिल जाए ना, लाइसेंस मिल जाए सब कुछ खाने पीने को, तो बढ़िया बात है, सब लोग प्राणोपासना करना चालू कर देंगे और जो दारो मांस पान सब खाता है वो कहेगा हम प्राणोपासक हैं, तो सब पाप से मुक्त हो जाएगा वो, अच्छी बात है ना। इसे सबको छूट मिलना चाहिए, इसने इस परिषद की वाक्य को फल वाक्य मान लो, ताकि सबको उपदेश दिया जाए कि तुम प्राणोपासना करो, तुमको सब कुछ खाने की इच्छा है तो चलो भाई प्राणोपासना करना, तो दोष नहीं लगेगा, ऐसे उपदेश दिया जा सकता है दुनिया को, इसलिए इसको फल वाक्य मानना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है ननु यदि फलम कस्मात् भवति, जन्नो प्राणात्म दर्शन प्राणात्म भाव एव फलम, क्योंकि नियम है भाई जैसा उपासना करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा, उपासना अनुरूपम एव फलम स्यात्, तुम प्राण की उपासना की तो प्राण भाव ही तो मिलेगा कि दूसरा फल मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं प्राणात्म दर्शी आप हैं, अतएव आपको प्राणात्म भाव ही फल हो सकता है। तथे जब प्राणात्म भूत सर्वात्म अनजनीयम अपनी आद्यमेव, और जब प्राणात्म भूत हो जाएगा मरणोत्तर काल में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो सर्वात्मा हो जाएगा और सर्वात्मा होकर के अनजनीय अनजनीय जो भी होगा वो भी उसके लिए आद्य ही हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं समझता। लेकिन जब प्राणात्म भाव हो जाए तब, उससे पहले नहीं, जब तक उपाधि वाले हो तब तक नहीं। जब उपाधि वाला न रह करके सर्वव्यापक प्राणात्म भाव को जब प्राप्त कर जाओगे उस समय जो सर्वात्मा आप हैं अतिव उसके आपके लिए अनदनीय भी आद्य हो जाएगा। सर्वोपाधि में रहकर सब कुछ आप खा रहे पी रहे, जैसे भगवान ने कहा पचामिन्नम चतुर्विधम वैशाण अग्नि बंद करके मही सभी के पेट में सब कुछ पचा रहा हूं, है कि नहीं? भगवान ही पचा रहे हैं, क्यों बदहजमी कर देते भगवान कभी कभी? वो तुम्हारे कर्म की वजह से, बताओ बड़ा कमाल है। बदहजमी हो गया तो हमारे कर्म से, सही जंग हजम हो जाए तो परमात्मा ने कर दिया, ये कैसी विचित्र बात। इसका भी विचार अब आने वाला है ब्रह्म सूत्र में, अगला अधिकरण इसी पर चलेगा। गति फिर तो विषमता आ गया, ये कैसा ब्रह्म है, अपने लिए बनाया शरीर, उस शरीर में कमजोरियों को क्यों रख लिया? जब स्वयं कारण है, ऐसे कार्यों को स्वयं बना ले रहा है तो क्यों ऐसे कार्यों को बना ले रहा है? और यदि ऐसा कहते हो तो जीवों के कर्म से, फिर तो तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म। फिर स्वातंत्र किसमें है ये समझना पड़ेगा, उसी पर विचार विस्तार आएगा। तत्र च प्राणातभूत सर्वात्मनो अनदिनीयम अपि आद्यमेव तथा अप्रतिग्राह्यम अपि प्रतिग्राह्यमेव इति यथा प्राप्तम एव उपादाय। मरणोत्तर कालीन प्राणात्म भाव के होने के बाद जो फल की प्राप्ति हुआ करती है, उस यथा प्राप्त फल को ही लेकर के विद्या स्तुयते, उस विद्या का स्तुति के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। अतो नैव फल विधि स्वरूपता वाक्यस्य, इस वाक्य में फल विधि की स्वरूपता आप नहीं देख सकते। यस्माद् आपो वास प्राणस्य तस्माद् विद्वांसो ब्राह्मणः श्रोत्रिया अधीत वेदः अशिष्यन्तो। अब फिर वापस लौटते अपवास उत्तर वाक्य में, बीच व्यवधान था ना, वो बीच अपवास वाक्य, फिर आगे तो स्तुति वाक्य, स्तुति वाक्य को दोबारा संकेत में लेकर के बोल दिया उसको संक्षेप में। यस्माद् अपवास, जिसलिए जल ही कपड़ा है प्राण का, तस्माद् इसी कारण से विद्वांसो ब्राह्मणः, विद्वान कौन लेना है? ब्राह्मण। जो श्रोत्रिया मैंने अधीत वेदा, जो वेदों को पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसे ब्राह्मणादि जो विद्वान लोग प्राण उपासक है, वे अशिष्यंतो भोक्षमाणः संतो, भोजन खाने के लिए तैयार होते हुए क्या करते हैं? आचामंती अपो, वो जल जरूर जल का आचमन करते हैं। अशित्वाच, और खाने के बाद भुक्त्वा आचामंती, अद उत्तर कालम अपो भक्षयंती, भोजनोत्तर काल में भी जल को वो आचमन करते हैं। तदर तेषाम आचामताम कोई प्राय, यहाँ जल पीते हैं ना, उतना पीना नहीं है, नहीं तो बीमार हो जाएगा, निषेध है। आयुर्वेद शास्त्र में निषेध है, भोजनोत्तर काल में तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए आचमन करना, दो चार बूंद ही लेना है ना, तो कोई दोष नहीं। एक ग्लास भर पियोगे, लंबा छोटा कपड़ा पहना दो प्राण को, फिर तो हमेशा के लिए चला जाएगा वो छुट्टी, और बीमारियां आ जाएंगे, मर जाएगा वो। सिर्फ भोजन के तत्काल जो है पानी नहीं पीना, निषेध किया है। भोजन के बाद तुरंत आप मठा पी सकते हैं, मठा पिया जा सकता है, भोजनांते तक्रम का है, भोजनांते तक्रम पिबेत निशांते पय इत्यादि सब वर्णन किया ना, दिनांते पय दूध, दिन के अंत में पय दूध पीना चाहिए। और जो क्या है उसमें, और विचार है ना उसमें, चार अलग अलग बात कही गई आयुर्वेद के श्लोक में, चार समय अलग अलग करने का बताया, दिन के अंत में दूध, रात्रि के अंत में चाय। यही तो होता है ना, लोग क्या कर, रात्रि का अंत में सवेरा होता है तो चाय पीते हैं। जल पीना, हाँ निशांत जलम पीबे, निशांत के अंत में बताया, इसलिए जल पियो, सवेरे उठते ही बराबर मुंह कुल्ला करना है और दो चार ग्लास पानी पी जाना है, जितनी पी सकते हैं, ताकि बढ़िया शौच आदि हो जाता है। पूजा का पहले कुछ जल का मना है ना, जो कुछ नित्य का पहले जल पीना का मना है, जल पीने के लिए मना नहीं है, अन्न खाने के लिए मना है, नमक खाने के लिए मना है, जल भी अन्न, जल जितना जल अन्न में कहाँ है, किसने बोला जल अन्न में है? उल्टा उल्टा आचमन किया इसलिए उनका दोष आ गया ना, बाद में नहीं वो तो व्रत का नियम अलग चीज है, व्रत में तो निर्जला व्रत उसने किया तो भुगतेगा, इसने जल भी नहीं पीना है, निर्जला है ना वो अलग दोष है। व्रत का एक नियम अलग होता है, वो जल अन्न नहीं है, व्रत का नियम का उल्लंघन हो गया वो एक अलग बात है। जल पीने से दोष नहीं आया, पारणा किए बिना पी लिया ये दोष आया। ये तो सबका अपना अलग अलग नियम है, जाता उसको नहीं लगाना चाहिए। अच्छा भोजनांत में ये हो गया, दिनांत में हो गया दूध, रात्रिंत में जल, एक और है कुछ दूध जल अन्न फल है। हाँ ऐसे पता नहीं क्या बताया, कोई फल का वर्णन है, चार चीज है फल का वर्णन, श्लोक याद नहीं आ रहा जो भी है। यस्माद् आपो वास प्राण इत्यादि, इसलिए कहते हैं कि देखो जिसलिए ऐसा है, भुक्त्वा आचमनंती उत्तर कालम अपो भक्षयंती, उत्तर काल में जल का भक्षण करते हैं, तत्र तेषां आचामताम को अभिप्राय इत्याह, ऐसे वे लोग जो आचमन करते हैं उसका अभिप्राय क्या है। कहते एतमेव अनम प्राणम अनग्निं कुर्वन्तो मन्यन्ते, क्योंकि वे लोग ये मानते हैं कि इस प्राण को हमने अनग्नता प्रदान कर दिया, अर्थात वस्त्र को प्रदान कर दिया है, ऐसा वे लोग मानते हैं। अस्ति चेतद् यो यस्मै वास ददाति स तम अनग्नम करोमि इति मन्यते, क्योंकि दुनिया में भी ये देखने को मिला जो व्यक्ति जिस किसी के लिए कपड़ा का दान दे रहा है वो यहां मान लेते अपने आप को मैंने इस अमुक व्यक्ति को अनग्न कर दिया, इति मन्यते। प्राणस्य चापो वास इति ही उक्तम, और प्राण जो है प्राण के प्रति जल ही वास है, प्राण का वास कपड़ा जल है, ये बात विधि भी हो चुका है। ये धपा पिबामी तत् प्राणस्य वासो ददामी इति विज्ञानम कर्तव्यम इत्यम अर्थमेतत्, इसे इस वाक्य का अर्थ नहीं समझो, जो भी आप जल पीते हो और समझना उसमें दृष्टि करना मैं प्राण को वस्त्र प्रदान कर रहा हूं, ऐसे उपासना करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। भोक्षमाणो भुक्तवांश प्रयतो भविष्यामि इति आचामति, लेकिन समस्या है आप तो बता रहे हो उसका फल कपड़ा और वहां तो बताया कि शुद्धि, अन्यत्र श्रुति स्मृति में ये वर्णन किया भोक्षमाणो भुक्तवांश प्रयत्तो भविष्यामि इति आचामति, उसका आचमन करने का उसने क्या निर्णय लिया, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, ऐसी भावना से आचमन कर रहा है। और आप कहते हो भावना बदल दो, कपड़ा दे रहा हूं ऐसी भावना करो, तो बड़े विरुद्ध हो जाएगा। तत्र च प्राणस्य अग्नग्रता करणार्थत्वे च विद्विकार्यता आचमन शिष्यात्, यदि प्राण की अनग्नता भी करण का साधन भी वो है, यदि ऐसे कहोगे शुद्धि का भी वही साधन अनग्नता का भी वही साधन, तो एक साल से दो कार्य की सिद्धि ये आचमन कर रहा है ऐसे मानना पड़ेगा। न च कार्यद्वयम् आचमनस्य एकस्युक्तम्, और एक आचमन रूपी क्रिया का दो कार्य हो ये नहीं उचित नहीं है। यदि प्रायत्यर्थम न अनग्नतार्थम, अतः अनग्नतार्थम चेत न प्रायत्यर्थम, इसलिए यदि शुद्धि के लिए है तो वास के लिए नहीं, और यदि वास के लिए मानोगे तो शुद्धि के लिए नहीं मान सकते। यस्माद् एवं तस्माद् द्वितीयम् आचमनान्तरम् प्राणस्य अनग्नता करणाय भवतु, इसलिए ऐसे करना कोई अलग आचमन करना, अलग से एक और आचमन या इससे विधि बांध लो, इस उपनिषद से आचमन का भी विधि और उस वास दर्शन का भी विधि, डबल काम करो, एक तो भोजन से पहले और भोजन के बाद एक आचमन होगा वो आचमन शुद्धि के लिए, एक और करना पड़ेगा डबल डबल, शुरू में भी दो आचमन करो, एक आचमन शुद्धि अर्थ, दूसरी आचमन जो है वास अर्थ, फिर भोजन खा लिया खाने के अनंतर भी एक आचमन शुद्धि अर्थ एक आचमन वास अर्थ करके दो दो बार शुरू में और अंत में दोनों बार दो दो बार करनी पड़ेगी, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। इस विधि की वजह से कि वो विधियां शुद्ध्यर्थ आचमन का विधान कर चुके हैं और यह विधि वासार्थ आचमन है, अतः इसको पृथक विधि मानना चाहिए। पूर्व पक्षी का तात्पर्य है इसको या विधि विशिष्ट दृष्टि ऐसा समझो, केवल दर्शन नहीं, पहले आचमन का विधि हुआ फिर उस आचमन में वास का दृष्टि हुआ, दोनों यह विधान है। वहां आचमन का विधि है और शुद्धि रूपी फल है, ये समझो अंतर। इस प्रकार से दोनों अलग अलग मानने चाहिए विचेत नो, सब गत नहीं, एक आचमन क्रिया है ही नहीं, या दो अलग अलग क्रियाएं। आचमनात्मक क्रिया अलग है, दर्शनात्मक क्रिया अलग है। जल एक है, यहां जल एक है, उस जल के साथ दो क्रिया सम्मिलित हो रही है। एक तो स्थूल क्रिया जो देख रहे हैं आप आचमनात्मक क्रिया है, और दूसरी मानसिक क्रिया है दर्शनात्मक क्रिया। और दो क्रिया के सिर्फ फल भी अलग अलग दो मानना पड़ेगा। वस्तु एक, एक स्थूल क्रिया सम्मिलित हो रहा है, एक मानस क्रिया सम्मिलित हो रहा है। स्थूल क्रिया संबंधित आचमन जो जल का फल क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण, और मानस क्रिया दर्शन का फल अलग हो जाएगा, अनग्रता। द्वे ही एते क्रिय भोक्षमाणस्य भुक्तवतश्च यदाचमनं स्मृति विहितं तत् प्रायत्यार्थं भवति क्रिया मात्रम् एव न तु तत्र प्रायत्तं दर्शनादि अपेक्षते। द्वे ही एते क्रिय भोक्षमाणस्य भुक्तवतश्च, भोक्षमाण और भुक्त, जो भुक्तवान पुरुष के द्वारा किए जाने वाले जो आचमन है, उसे वास्तव में दो भिन्न क्रियाएं हैं। क्या है? सबसे पहला यत आचमनम, जो आचमनात्मक क्रिया है वो क्या है, स्मृति विहितम। और स्मृति विहित आचमनात्मक क्रिया अक्रिय कहां हो रही है, जल में। स्मृति विहित आचमनात्मक क्रिया जो जल में हो रहा है वह तत् प्रायत्यार्थम भवति, वह प्रायत्यार्थ मात्र ही है, और वह क्रिया मात्र में मन स्थूल है, मानस नहीं, दर्शन नहीं, क्रिया मात्र मने क्रिया सामान्य है वो, न तो तत्र प्रायत्यम दर्शनाद्य अपेक्षते। क्योंकि एतारश आचमन रूपी क्रिया करने पर जो प्रायत्य है वह दर्शनादि की अपेक्षा नहीं करता। आपने पिया जल, शुद्धि हो गई, दर्शन करोगे तो शुद्धि होगी, ऐसा नहीं। शुद्धि का के रूपी फल के लिए उपासना की अपेक्षा नहीं है, वो स्थूल क्रिया से ही काम हो गया। विधि के अनुसार आपने भोजन से पहले आचमन क्रिया किया है तो वो क्रिया से ही शुद्धि रूपी फल मिल गई, और वह तारिश आचमन क्रिया से उत्पन्न होने वाला शुद्धि रूपी फल के प्रति दर्शन आदि की अपेक्षा नहीं है। और दर्शन के लिए शुद्धि की अपेक्षा नहीं, आप आचमन क्रिया कर रहे हैं, वो जल में आपने वास दृष्टि कर दिया, इसलिए आचमन का फल शुद्धि, जल में वास का दर्शन का फल अनग्नता, दोनों अलग अलग है। इसलिए कहते हैं कि देखो तत्र च आचमनांग भूता स्वप्सु, आचमन के अंग भूता जल में आपने क्या किया, वासो विज्ञानम प्राणस्य इति कर्तव्य चोद्यते। उसमें जो वास का उपासना किया, वास का दृष्टि किया आपने, वास विज्ञान में वास दृष्टि दर्शन, वो जो है प्राण के उपासना में इति कर्तव्य को टीन आ गया, वो प्राण की उपासना के अंतर्गत इति कर्तव्यता कोटि मिले लेना, इति कर्तव्यतया चोद्यत मैंने विधीयते, विधान किया गया। न तो तस्मिन क्रियमाणे आचमन से प्रायत्यार्थता बाध्यते, और तारिश दर्शन रूपी क्रिया का संपादन करने पर आचन में जो प्रायत्यर्थता रूप प्रयोजन सिद्धि थी वह बाधित नहीं होता। क्यों? क्रियांतरता आचमनस्य, क्योंकि दर्शन की अपेक्षा से आचमनात्मक क्रिया भिन्न है, दर्शन की अपेक्षा आचमन नहीं रखता, आचमन की अपेक्षा दर्शन नहीं रखता, लेकिन दोनों एक चीज की अपेक्षा कर रहे हैं, वो है जल। दर्शन करना है तो आपको जल की जरूरत है, दर्शन से आंखों से देखना नहीं, वास दृष्टि करना, वास दृष्टि करना है तो आपको जल की अपेक्षा है, आचमन करना है तो जल की अपेक्षा है। जल तो दोनों क्रियाओं के सापेक्ष है, उसमें से भी आचमन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आचमन दृष्टिया जल जो है ना सन्निपत्योपकारक है, और दर्शन दृष्टिया आराध उपकारक है। क्योंकि इसलिए इन्होंने कहा आचमन का अंग भूता जल में हम केवल वास दृष्टि कर रहे हैं, है ना, आचमन के लिए अति आवश्यक है जल, और उसी जल में हमने दृष्टि मात्र किया, और दृष्टि रूप क्रिया और आचमन रूप क्रिया के लिए दो भिन्न भिन्न क्रिया है। एक जल में जो साक्षात क्रिया संबंधी हो रहा है, आचमन जो क्रिया कैसा है, जल के साथ साक्षात संबंध है, और दर्शन रूपी क्रिया का जल के साथ साक्षात संबंध नहीं है, यही अंतर है। और दोनों क्रियाओं के साथ फल है, एक क्रिया का फल शुद्धि, दूसरी क्रिया का अनग्नता। तस्मात भोक्षमाण से भुक्त आचमनम तत्र आपो वास प्राणसिति दर्शन मात्र विधीयते। इसलिए भोक्षमान और भुक्तवान पुरुष के द्वारा जो आचमन किया जाता है, उस आचमन में अंग भूता जो जल था, उस जल का अंदर प्राण का वास दृष्टि करना है, यहाँ दर्शन मात्र का इसलिए विधि है। अप्राप्तत्वाद अन्यथा, क्योंकि वास दृष्टि, वास दृष्टि उपासना ये जो है अन्य श्रुति स्मृति आदि प्रमाणों से, अन्य विधियों से प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे मात्र का विधि हो गया। इस प्रकार छठे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण प्राण ब्राह्मण पूरा हो गया। प्राण विद्या का शेष भूता ब्राह्मण था, तो प्राण विद्या पहले हो चुका है प्रथम अध्याय में ही, लेकिन यहाँ उसका शेष जो बाकी बचा हुआ बात कहना था उनको ही कहने के लिए यहाँ खेल कांड में उत्थापन किया गया है। अब आता है गत्य उपसंहार ब्राह्मण। इस ब्राह्मण का नाम, दूसरे ब्राह्मण का नाम है गत्य उपसंहार ब्राह्मण। पूर्व में गति की चर्चा हुई है संक्षेप में, लेकिन उसका विस्तार रूपेण अवशेष जो कथन करना बाकी है, उसको कथन करने के लिए उन्हीं गतियों की चर्चा करेंगे। गति स्तुते आचार्य स्तुते गति वक्ता, कहा था ना आचार्य जी जो है तुम्हारे गति का कथन करेंगी, ऐसे सब कहा हुआ था, लेकिन वहां संक्षेप में कह दिया गया गति भी। प्रथम ब्राह्मण प्रथम अध्याय में भी आया हुआ है गति का वर्णन, उद्गीत ब्राह्मण प्रसंग में अनेक जगह आया, लेकिन सभी जगह क्रमादि का वर्णन नहीं आया, उसी के लिए विशेष आरंभ होता। अनेक देंगे यहाँ पर उत्थापन के प्रति संगति, अनेक अलग अलग बताएंगे। देखिए श्वेत केतुर हवा आरुणी इत्यादि ब्राह्मण आरंभ होने जा रहा है, उसका संबंध मैंने संगति कथन करने जा रहा है। वही शेषित रूपा संगति सर्वत्र खिलकांड में हमेशा यही है, शेष पहले आया हुआ है अन्य अन्य अध्यायों में, उसका शेष या कथन हो रहा है। शेषित रूपा संबंध को हम लोग मानते हैं, शेषित रूपा संबंध को माना है, सर्वत्र वही रहता है, लेकिन किसके साथ है ये शेष, किसका शेष, कि शेषी का ये शेष है, ये बताना जरूरी होता है, तो भाष्यकार बता दे। देखिए खिलाधिकार वयम, पहले ही निर्णय हो चुका है कि खिल कांड है, खिल का अधिकार चल रहा है, खिल का मतलब ही होता है अनुक्त का शेष का कथन करना, इसे तत्र यद अनुक्तम तद उच्चत। पूर्व अध्यायों में जो चर्चाएं आरंभ कर दी गई और प्रासंगिक वशात उसको कथन करने के बाद भी पूरा नहीं कथन कर पाए, कि अन्य प्रसंग का पीछे कह दिया गया है, था वो अन्य विद्या का मामला, लेकिन बीच में प्रसंग वशात कहां गया था, लेकिन उसे आते वहां पर पूरा नहीं कर सकते थे, नहीं तो प्रकरण किसी और कोई और चीज विस्तार होने लग जाएगा, वो गड़बड़ी ना हो। जितनी आवश्यक है वहां थोड़ी बात बताई गई है, अब शेष को यहां बता रहा हूं। जैसे ये कहां का विचार आरंभ हो रहा है, कहते सप्तमा अध्यायांत ज्ञान कर्म समुच्चय कारिणा अग्निर मार्ग आचरण कृतम। आरण्य के अनुसार सातवां अध्याय, उपनिषद के अनुसार पांचवी अध्याय के अंत में ज्ञान कर्म समुच्चयवादी ने प्रार्थना अग्नि ने इसे बता रहा है, स्नान विश्वान देव यूनानी विद्वान इत्यादि मंत्रों के द्वारा अग्नि से मार्ग की याचना की थी, उस व्यक्ति ने किया जो उपासना और कर्म का समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान किया है, अग्नि ने इसे बताई थी। तत्र अनेकेशां पथां सद्भावो मंत्रेण सामर्थ्यात् प्रदर्शितः, लेकिन वहां मालूम हुआ सुपथा विशेषण क्यों दिया, अगर कोई कुपथा भी होगा सुपथ क्यों बोलते, लगता है अनेक मार्ग है, लेकिन कौन कौन मार्ग है ये स्पष्ट नहीं। वहां सुपथा के द्वारा संकेत कर दिया अनेक मार्ग हैं, लेकिन कौन कौन है ये कथन नहीं था, उसके लिए आरंभ हो रहा है। वही करें तत्र वहां पर जो है अनेकेशम पथम सद्भावो, उस अध्याय के उस अंतिम प्रार्थना के विषय प्रसंग में मंत्र के द्वारा अनेक मार्ग के सद्भाव का सामर्थ्य प्रदर्शन दर्शाया गया। किस शब्द में ऐसे है, सुपथा विशेषण, सुपथा ऐसा विशेषण के सु ये विशेषण जो दिया वो ज्ञापन करते हैं कोई कु विशेषण वाला भी पथ होगा। पंथानश्च कृत विपाक प्रतिपत्ति मार्गः, और पंथा मार्ग किसके लिए, जिनके लिए कृत विपाक प्रतिपत्ति मार्ग, जिनके कर्मफल का विपाक उपभोग करने का समय आ गया है, उस कर्मफल की प्राप्ति के लिए ऐसा मार्ग है। वक्षिति च यत् कृत्वा इत्यादि, इस बात को आगे स्पष्ट करेंगे। जिस कर्मादि को करने के बाद ऐसा पंचम आवते पुरुष वच सभवती ये कहेंगे आगे। तत्र च कति कर्म विपाक प्रतिपत्ति मार्ग, अब यही विचार यहाँ करना है भाई, कर्म फल भोगने के लिए जिन लोकों में जाने के लिए हमें कितने मार्ग है, कर्म फल को भोगार्थ हमें लोकों में जाना है, और उन लोकों में जाने के लिए कितने मार्ग है, ये हमें जानकारी प्राप्त करनी है। इति सर्व संसार गति सम्हारार्थम आरम्भ, संपूर्ण संसार के विभिन्न प्रकार गतियों का उपसंहार करने के लिए यह ब्राह्मण का आरंभ हुआ है। इसे इस ब्राह्मण का नाम ही पड़ गया गत्य उपसंहार ब्राह्मण। एतावती ही संसार गति निश्चय करना, बस इतनी ही प्रकार की है संसार की गति, कोई और नहीं, चौथा नहीं, तीन ही है ऐसे बताना है, और उस तीनों को भी समेट वेग में ले जाना है। जन्म मरण सभी का बराबर है, जो एक बंध एक मोक्ष खत्म, और बंध में मरेगा और लोकों में जाके घूम फिर करके लौटेगा। पंचांग विद्या आरंभ करने हैं यहाँ। एतावन कर्मणो विपाक स्वाभाविक शास्त्रीय से सविज्ञान से, क्योंकि निश्चय यह भी निश्चय करना है बस इतनी ही कर्म का फल है। कौन सी कर्म का, चाहे अशास्त्रीय कर्म हो चाहे शास्त्रीय कर्म हो, सभी कर्मों का फल इतनी है ये पक्का कर देना है, निश्चय कर देना है, ताकि उसे वैराग्य हो। जब आपको मालूम हो जाए चाहे हम शास्त्रीय कर्म करें चाहे अशास्त्रीय कर्म करें, दोनों की दशा में क्या भटकना तो पड़ेगा ही, अनेक योनियों में भटकन जो हो रहा है वो शास्त्रीय कर्म करने से भी हो रहा है अशास्त्रीय कर्म करने से। कोई भी कर्म करो, कर्म जब तक करते रहोगे, उपासना विषय भी कर्म करते रहोगे तो भी तत्काल मुक्ति नहीं हो सकती। क्वचित कर्म मुक्ति के बल अधिकारी हो जाए, नहीं तो अन्यथा अधिकाधिक लोग जो है संसार में भटकने वाले हैं, यह बात तय कर, ताकि मुक्षु जो है वह शास्त्रीय और अशास्त्रीय सकल कर्मों से विरक्त हो जाए, इसके लिए जानकारी आरंभ किया जाए। इसे फलाय कोई कर्म नहीं करना, तात्पर्य है नहीं कर्म को ही त्याग देना, नहीं फलाय कर्म नहीं करना है, अंतगण शुद्ध कर्म कर दो ताकि मुक्ति का मार्ग बनेगा। इसलिए यज्ञ में दान तपसाना आशिके न ब्राह्मणा विदिशंति पहले कह चुका, उसे कर्म को विधान किया है, लेकिन यह कर्म का निषेध करें, यह बताकर कर्म का फल संसार है, दुख ही है, अर्थ कर्म को त्याग दो यह अर्थ करना। लेकिन कैसे करोगे अर्थ उसे, कैसे कर्म को त्यागना है, अरे सफल कर्म को त्याग देना, सकाम कर्म को त्याग देना और निष्काम पर कर्म को करते रहना, इस तरफ ले जाना चाहते हैं मुक्षु के लिए। यद्यपि वही करेगा बाप कहता है पूर्व पक्षी महाराज, वो भी बात कह दिया है, तीन मार्ग तो बता दिया ना, उत्तरायण दक्षिणायन जैसेमृस्व, तीन मार्ग तो बता चुके हैं पहले। द्वया प्राजापत्य स्वाभाविक पापमा सूचित न चीदम कार्य मिति विपाक प्रदर्शित, यद्यपि वहां जो सूचित किया है द्वया प्राजापत्य आदि ब्राह्मण में एक तीन एक में यह जो विचार दिखाया गया था वह स्वाभाविक कर्म फल बता दिया, शास्त्रीय कर्म का नहीं, स्वाभाविक पापमा, क्योंकि वही कहा ना वो इंद्रियों में पाप भ्रस गया, कौन सी पाप घोषा, स्वाभाविक शास्त्र से लेन देन नहीं था, हर एक इंद्रिया जो है पाप से विद्ध हो गई, देवर असुर लड़ गए और देवताओं ने कहा उद्गीत को भाई तुम जो है यहां उद्गान कर देना, वाणी में प्रश्न उद्गान करो, चक्षु में प्रश्न उद्गान करो, जहां जहां प्रश्न उद्गान करने लगा वहां वहां क्या है पाप से असुर ने उसको बीन दिया जान करके, यानी जब प्राण में प्रसिद्ध कर जो उद्गान किया तो वहां उसको पाप से युक्त नहीं कर सके, ये सब वहां पर कथन हुआ है। उस प्रकार से वहां पर जो कथन हुआ है, जो फल बताया गया है, वो तो स्वाभाविक कर्म का, शास्त्र कर्म से कोई लेन देन नहीं था। इसलिए यद्यपि वहां जो कहा गया था वो क्या था, वो स्वाभाविक पापमा सूचित न चाहिए इधम कर्म थी विपाक, लेकिन वहां पर यह भी नहीं दिखाया था अमुक पाप का ये फल है और ये लोक मिलेगा, अमुक मार्ग से मिलेगा, यह बात वहां नहीं कहा गया। शास्त्र सीयुत विपाक प्रदर्शित, बल्कि वहां जो सप्तान ब्राह्मण में जाकर क्या किया, शास्त्र कर्मों का फल बता दिया। शास्त्रीय सेवत विपाक शास्त्रीय कर्म फलों का ही प्रदर्शन किया, कहात्मात्र प्रतिपत्यंते न त्रन्नात्मा के त्रन्नात ब्राह्मण सप्तान ब्राह्मण कहते हैं उसको, सप्तान ब्राह्मण पर्यंत ग्रंथ त्रिन रूप की जो प्राप्ति है वह फल बताया गया है। वो वहां क्यों बताना पड़ा था, अरे सारी बात इकट्ठे यही बताते गति का फल का, अतः वहां इसलिए आरंभ करना पड़ा कि बाद में वो एक चार में उनको जाना था ना विद्या में, ब्रह्म विद्या में एक चार में विद्या सूत्र बताया, विद्या सूत्र आरंभ करने से पहले वैरागी के लिए जरूरी था चित्र उतरा थोड़ा संक्षेप में ना बोल दिया, ब्रह्म विद्या आरंभे तद वैराग्यस्य विवक्षितत्वा, ब्रह्म विद्या के आरंभ में शास्त्रीय कर्म फल विपाक से वैराग्य अति आवश्यक, जो शास्त्रीय कर्म फल भी तुमको बंधन में डालने वाले हैं तो अशास्त्रीय फल के बारे में कहने की जरूरत क्या, कई मुतिक न्याय स्वतः वो उसे वैराग्य हो जाएगा। अतएव वहां पर केवल शास्त्रीय कर्म फल के बारे में किंचित चर्चा की गई थी ताकि ब्रह्म विद्या आगे जो बताया जाने वाला है उसके प्रति वैराग्य के लिए वो आवश्यक था। लेकिन तत्रापि केवल न कर्मणा पितृलोक को विद्या विद्या संयुक्त कर्मणा देवलोक इत्युक्तम, यानी वहां भी जो कहा संक्षेप में कह दिया है, क्या बोला, कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक हो ऐसा कह दिया, कर्म से पितृलोक प्राप्ति होती, केवल कर्म से पितृलोक प्राप्ति है। विद्या मैंने विद्या संयुक्त न कर्मणा, विद्या से उपासना कर्म करोगे तो देवलोक इत्युक्तम, तथा केन मार्गेण पितृलोकम प्रतिपद्यते केन वा देवलोकम इति नोक्तम, यानी वहां एक चार एक पांच आदियों में ये बात तो कह दिया लेकिन ये नहीं बताया कौन से मार्ग से पितृलोकों को प्राप्त करेगा, कौन से मार्ग से देवलोकों को प्राप्त करेगा, ये बात नहीं कहा गया। तच्छे किल प्रकरण अशेष तो वक्तव्यमिति अतः आरभ्यते, अब वही बात जो पूरी प्रक्रिया पूरा मार्ग की जो कौन सी कितने स्टेशन लगते हैं बीच बीच में है कि नहीं, पड़ाव कितने हैं बीच में, कितनी पड़ाव आएंगे ये तय करना जरूरी है, कैसे कैसे होके जा रहा है, किन लोगों से किन लोगों को जाता है, कहां तक ये स्वयं जाता है अपने कर्म बल पे और कहां तक कहां आते हैं, किस लोक में अमानव पुरुष आएंगे उसको ले जाने वाले, ये सारी चीजें तय करना बाकी, इसलिए भी आरंभ करना जरूरी है। अंते च सर्वोपसामर शास्त्र शिष्ट, और शास्त्र का स्वभाव है अंत में जाकर के अनुक्त सर्व कथन पूर्वक उपसंहार करना इष्ट भी है, इसलिए दोबारा उत्थापन किया जा रहा है गति के मामला। एक अवतरण का हो गया, दूसरी कथा पीछे, समय हो गया।